أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ہم نے صبح کے سبق میں قرآن پاک کے 80 نام ذکر کیے تھے. کہاں سے؟ قرآن میں سے. قرآن پاک کے 80 اسماء 80 نام قرآن میں سے عرض کیے تھے. اب میں جو عنوان شروع کر رہا ہوں اس کا نام ہے حکمت قرآن. اس عنوان کا کیا نام ہے جی؟ حکمت قرآن. کیا مطلب قرآن نازل کیوں ہوا؟ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ حکمت قرآن. قرآن نازل کیوں ہوا؟ نمبر ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، کیوں قرآن نازل ہوا ہے؟ ہدی للمتقین، رہنمائی کرنے کے لیے متقین کو، متقین کو ہدایت دینے کے لیے. تفصیل تو اس کی آئے گی جب سورت بقرہ شروع کریں گے. یہاں مطلب ہے ان کا کیا مفہوم ہے، اس کا راز کیا ہے وغیرہ، ساری باتیں بعد میں. اب تو صرف حکمت عرض کر رہا ہوں. قرآن آیا کیوں ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کو ہدایت دینے کے لیے ہے، متقین کی رہنمائی کے لیے ہے. یہاں پہنچوں گا تو کئی معنی کروں گا انشاءاللہ. ہدی للمتقین، ایک معنی علماء نے کیا متقین سے مراد انابت کرنے والے ہیں. ہدی للمتقین، رہنمائی کرنے والا ہے قرآن ان کے لیے جو انابت کرنے والے ہوں، جو دھیان دیتے ہوں، رجوع کرتے ہوں، جن کا دل صاف ہو ان کی قرآن رہنمائی کرتا ہے، ایک معنی. اور حضرت شیخ پنجپیر نے کیا معنی کیا؟ ہدی للمتقین، پکا کرنے والا ہے متقین کو. کیا معنی ہدی للمتقین؟ پکا کرنے والا ہے. یہ ساری باتیں بعد میں آئے گی. خلاصہ یہ نکلا قرآن آیا کیوں ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. نمبر دو جی، سورہ یونس کھولیے. قرآن کیوں آیا ہے؟ ایسے بابا کے آ جائیں. سورہ یونس آیت نمبر 57 یارواں پارہ. کون سا انہیں حکمت قرآن آیا کیوں ہے؟ قرآن آیت نمبر 57 322 صفحہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. سبحان اللہ. قرآن آیا کیوں ہے؟ حکمت قرآن چومنے کے لیے آیا ہے. بس ایسے قرآن کو چوم لو بس حق ادا ہو گیا، اس لیے قرآن آیا ہے. خوبصورت غلاف چڑھا لو اور الماری میں رکھ دو، اس لیے قرآن آیا ہے. قسم اٹھانی ہے سر پر رکھ لو، قرآن اس لیے آیا ہے. واہ بھائی واہ. آیا کیوں ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تحقیق آ چکی. اس کے نیچے عنوان لکھا ہوگا ترغیب للقرآن، لکھا ہوا ہے ترغیب للقرآن، قرآن کی طرف شوق دلایا جا رہا ہے. لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت برے کاموں سے روکنے کے لیے. قرآن کیوں آیا ہے؟ تاکہ تم قرآن کے ذریعے برے کاموں سے رک جاؤ. اور سب سے برائی کیا ہے؟ شرک. شرک سے رک جاؤ. وشفاء لما فی الصدور، جو سینوں میں بیماریاں ہیں ان کا علاج بن کر قرآن آیا ہے. شفا بن کر آیا، علاج بن کر آیا ہے. تمہارے دل کیسے صاف ہوں گے؟ قرآن کے ذریعے صاف ہوں گے. گندے عقیدے کیسے نکلیں گے؟ قرآن کے ذریعے نکلیں گے. غلط نظریات کیسے نکلیں گے؟ قرآن کے ذریعے نکلیں. قرآن شفا بن کر آیا ہے، دلوں کا علاج بن کر آیا ہے. قرآن کیوں آیا ہے؟ تاکہ دلوں کا علاج کیا جائے، دل کی بیماریاں ختم کی جائیں. نمبر تین، سورۃ سعد کی 23 پارہ آیت نمبر 29. قرآن کیوں آیا تاکہ چوم کر اس کو الماری میں رکھ دو. واہ بھائی واہ, 661 صفحہ. کتاب انزلناہ الیک, آیت نمبر 29. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. قرآن آیا کیوں ہے؟ حکمت قرآن, یہ عظمت والی کتاب ہے, ہم نے اس کو اتارا ہے. الیک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبارکن, برکتی ہوئی ہے, کثیر النفع ہے, فائدے قرآن کے بے شمار ہیں. ہم نے کتاب کیوں نازل کی ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ, تاکہ اس کی آیتوں میں غور فکر کریں, سوچیں سمجھیں قرآن کہتا کیا ہے, کیوں ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ, تاکہ اس کی آیتوں میں غور فکر کریں لوگ. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, غور کرنے کے بعد, تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند. نصیحت حاصل کرنے کا مطلب آیتوں کو سوچنے کے بعد, سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس لیے قرآن آیا ہے, حکمت قرآن چومنے کے لیے آیا, بس یوں لحق ادا ہو گیا. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. سورۃ ابراہیم 12-13 پارہ, بالکل آخری آیات. سورۃ ابراہیم, ھذا بلاغ للناس, 394 صفحہ, صفحہ 394 ہے. ھذا بلاغ للناس, آیت نمبر 52, سورۃ ابراہیم, حکمت قرآن, قرآن آیا کیوں ہے؟ ھذا بلاغ للناس, یہ قرآن پاک بلاغ للناس, پہنچا دینا ہے تمام لوگوں کے لیے. کیا مطلب؟ یہ قرآن تبلیغ کی کتاب بن کر آیا ہے, تبلیغی نصاب ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ تبلیغ کرنی ہو تو سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں, آپ ناراض ہو گئے. سب سے پہلے تبلیغ کس سے کرنی ہے؟ یہاں ہاتھ رکھنا ہے, یہاں ہاتھ رکھنا ہے, یہ تو سبق ہے نا. اور 6 پارہ, سورۃ المائدہ, آیت نمبر 67, 6 پارہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, 179 صفحہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ ما, تبلیغ کیجئے, پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, میرے رب کا, آپ کے رب کی طرف سے, جو رب کی طرف سے نازل کیا گیا, بلغ, اس کی تبلیغ کرنی ہے. کس کی؟ آپ چپ کر گئے. کس کی؟ قرآن کی تبلیغ کرنی ہے میرے پیغمبر. بجلی آ گئی اس میں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا یہ کام, نہ کیا, قرآن کو نہیں پہنچایا, ایسے اگر قرآن کو آپ نے نہیں پہنچایا, پھر اللہ کا رسالت نہیں پہنچایا, آپ نے اللہ کا پیغام, اگر آپ نے قرآن کو بیان نہیں کیا, قرآن کو نہیں پہنچایا, تو دین ہی نہیں پہنچایا. اللہ اللہ. اچھا اللہ, اگر میں قرآن کو بیان کروں, قرآن کی تبلیغ کروں, خطرہ ہے لوگ مجھے اس جہان میں رہنے نہیں دیں گے, خاتمہ کر دیں گے. فرمایا واللہ یعصمک من الناس, اللہ کریم بچائے گا لوگوں سے. کیا مطلب؟ ختم نہیں ہونے دے گا, جان کی حفاظت کرے گا. تکلیفیں دیں گے, مصائب آئیں گے, پریشانی آئے گی, لیکن خاتمہ اللہ آپ کا نہیں ہونے دے گا لوگوں کے ہاتھوں. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, یقیناً اللہ نہیں رہنمائی کرے گا کافر قوم کی آپ کے قتل کی طرف. میرے پیغمبر, قرآن پہنچانا آپ کا ہے, حفاظت کرنا میں اللہ کا کام ہے. ھذا بلاغ للناس, سبق پر آ جائیں, سورۃ ابراہیم آخری آخری آیا. ھذا بلاغ للناس, اب آپ ایک فیصلہ کریں, یہ حوالہ سورۃ ابراہیم کا آپ نے سن لیا, سورۃ مائدہ کا سن لیا, اب کیا مطلب ہے کہ قرآن سیکھ کر سمجھ کر قرآن کا مطلب جاننے کے بعد ہم قرآن کو چھپا کر بیٹھ جائیں؟ آگے نہیں پہنچانا، آپ چھپ کر گئے، نہیں آگے نہیں پہنچانا، نہیں کیا مطلب قرآن کو آگے پہنچانا ہے، آگے بیان کرنا ہے، آگے سنانا ہے، قرآن سنانا آپ کا کام ہے، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچانا ہے لوگوں کے لیے، خبر پہنچا دینا ہے، میرے پیغمبر پہنچاتے رہو پہنچاتے رہو، لِیُنذِرُوا بِهِ، تاکہ ڈرائے جائیں اس کے ساتھ، وَلِیَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یقیناً وہ لا الہ ہے اکیلا، وَلِيَذَّكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ۔ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی، سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کیوں آیا ہے؟ سورۃ النساء کھولیے جی، آیت نمبر 105، آیت نمبر 105، 146۔ جس ساتھی کو صفحہ ملے نا زور سے بتایا کرے، کیونکہ میرے پاس نسخے میں صفحات ہو رہے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا انزلنا الیک الکتاب، یقیناً ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب، بالحق حق کے ساتھ، کیوں؟ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان۔ کتاب کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، دکھایا ہے یعنی سکھایا ہے، جو اللہ نے سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق، لیتا کو ماں فیصلے کرنے ہیں میرے پیغمبر۔ قرآن کیوں آیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ قرآن کے ذریعے کیا جائے۔ فیصلہ کیسے ہونا چاہیے، انگریزوں والا کہ قرآن والا؟ چپ کر گیا، محبت سے احباب، انگریزوں والا فیصلہ کہ قرآن والا فیصلہ؟ لیتا حکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بمارک اللہ، طریقے کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ قرآن کیوں آیا ہے؟ لوگوں کے درمیان فیصلے قرآن کے مطابق کیے جائیں۔ سورۃ ابراہیم ابتدا 13واں پارہ، سورۃ ابراہیم کی ابتدا، بالکل ابتدا سورۃ ابراہیم شروع ہو رہی ہے، 13واں پارہ، 385۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب انزلنا، یہ عظمت والی کتاب ہے، ہم نے اتارا اس کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیوں؟ لتخرج الناس، مقصد از نزول قرآن، لکھا ہوا ہے مولانا کہ نہیں لکھا ہوا؟ مقصد از کیوں قرآن ہوا، مقصد کیا ہے آج صاحب، حاجی عبدالرزاق صاحب، مقصد کیا ہے قرآن کے نازل ہونے کا؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں میرے پیغمبر لوگوں کو، من الظلمات الى النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، شرک والے اندھیرے، کفر والے اندھیرے، بدعات والے اندھیرے، تمام اندھیروں سے نکالنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ قرآن کے بغیر کبھی بھی بندہ اندھیروں سے نہیں نکل سکتا۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، نور کی طرف آپ لوگوں کو نکالیں، نور توحید والا نور، ایمان والا نور، سنت والا نور، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف نکالیں آپ لوگوں کو، کیسے نکالیں گے؟ قرآن کے ذریعے نکالنا ہے۔ اندھیرے کیسے ختم ہوں گے؟ قرآن کے ذریعے ختم ہوں گے۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، پچھلی سورت ہے سورۃ الرعد، سورۃ الرعد، یہ ذرا آپ آ جائیں، یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2، ایک مکمل آیت نمبر 2۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، سبحان اللہ، اللہ الذی رفع السماوات، مل گیا حوالہ 377 صفحہ قرآن کیوں آیا ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ کی وہ قادر ذات ہے جس نے بلند کر دیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، سبحان اللہ، چھوٹی سی چھت ہے، چھپر ہے، بغیر ستونوں کے ہم کھڑا نہیں کر سکتے، 7 آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر دیا، اللہ الذی رفع، سورت پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اگر 7 آسمانوں کو بغیر سے بلند کرنے والا اللہ، تو پھر لہو دعوت الحق، سچی پکار کے لئے بھی صرف اللہ، یہاں بات کریں گے سورت الرعد میں انشاءاللہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو ان آسمانوں کو، یہ ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ السماوات کی طرف، دیکھتے ہو تم آسمانوں کو، کوئی ستون نہیں ہے، ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہوگی اللہ تخت بادشاہی پر، اس کی تشریح اپنے مقام پر آئے گی، کیا مطلب ہے ثم استوى علی العرش کا؟ وسخر الشمس والقمر، کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، پتنی لاکھوں سال، کروڑوں سال، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن سورج اور چاند کی ٹیمٹی میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا، اپنے کام میں لگایا ہے، اللہ نے لگایا ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے مولانا اللہ کی، آج حسب افسوس یہ ہے لوگوں کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، ہمارا ایک ترنول کا دوست ہے حسن عبدال کا، وہ خداموں میں گیا ہوا تھا، کہہ رہا ہے کہ میں کعبہ شریف کے سامنے کھڑا تھا خدمت پر، ایک پاکستانی بوڑھا میرے سامنے آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اب بوڑھے کا الفاظ سنو، بوڑھے نے کہا ہمارے اس دوست کو جو خداموں میں تھا، اس نے کہا یہ جو کمرہ ہے شریف جس کا ہم طواف کر رہے ہیں، اب بوڑھے کا جملہ سنو اور تڑپ جاؤ، ہنسنے کی بات نہیں مولانا، رونے کی بات ہے جو جملہ سنانے لگا ہوں، لوگ مذاق سمجھ لیتے ہیں، بوڑھے نے ہمارے دوست سے پوچھا یہ جو ہم خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں اس کمرے کا، اس میں خدا پاک کی قبر ہے؟ سوال اس کا سنا، اس میں خدا پاک کی قبر ہے؟ اس میں اللہ کی قبر ہے، اس لیے ہم طواف کرتے ہیں، حاجی فضلہ صاحب خدا کی پہچان نہیں ہے لوگوں کو، ہاں آئے گا پاکستان میں لوگ کہیں گے جی حاجی صاحب آ گیا، اس سے اقبال کرنے کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں جی، ہار پہنا رہے ہیں، فلاں فلاں مبارک درے، جس بیچارے کو یہی خدا کی پہچان نہیں ہے، سمجھ رہا ہے کہ اس قبرے میں اللہ کی قبر ہے، اس لیے ہم طواف کر رہے ہیں، ہائے ہائے، قرآن کی سے ساتھ نسبت اور تعلق ہو تو اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی پہچان نہیں ہے، ہائے ہائے، سخر الشمس والقمر، کام میں لگا دی اللہ نے سورج کو اور چاند، کلو یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک، یدبر الامر، خود اللہ تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی، سارے جہان کا نظام اللہ خود چلا رہا ہے، یفصل الایات، کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ کریم آیتیں ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے اللہ کریم آیتیں، اللہ کیوں آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم بلقائے ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یقین رکھو، اللہ آیتیں کیوں کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تمہیں رب کی ملاقات کا یقین پیدا ہو جائے، کیا مطلب، آخرت کا یقین بنانے کے لیے قرآن آیا ہے، کیوں آیا ہے، آخرت کا یقین بنانے کے لیے قرآن آیا ہے، کیا مطلب، اب آپ خیال، جو اللہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر سکتا ہے، ثم استوى علی العرش، تخت بادشاہی پر غلبہ پا سکتا ہے، سورج کو کام میں لگا سکتا ہے، چاند کو کام میں لگا سکتا ہے، ہر ایک کو وقت مقرر تک چلا سکتا ہے، یدبر الامر، سارے جہان کا نظام چلا سکتا ہے، لعلکم بلقائے ربکم توقنون، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، یوں ہے قرآن کا انداز، قرآن کی آخرت کا یقین پیدا ہو جائے، سورۃ النحل آیت نمبر 102 14 پارہ 418 صفحہ، قرآن کیوں آیا ہے، حکمت قرآن، سبحان اللہ، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کل اعلان فرق یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نزلہ روح القدس من ربک بالحق اتار لایا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل امین پاک روح تیرے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے بالحق حق کے ساتھ. ساری باتیں اپنے سبق میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اب تو عنوان اور ہے نا, یہ نیچے الفاظ لکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کا کیا مطلب ہے, یہ سبق میں چلے گی انشاءاللہ. اب تو مضمون اور ہے ہمارا. اچھا کیوں قرآن آیا ہے جبریل, کیوں قرآن لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ قرآن مومنوں کو پکا کر دے. ایمان کیسے پکا ہوگا؟ کسوں سے؟ آپ چپ کر گئے. ایمان کیسے پکا ہوگا؟ کہانیوں سے. ایمان کیسے پکا ہوگا؟ جھوٹھی روایتوں سے, ستی صغیر کی روایتوں سے ایمان پکا ہوگا. واہ بھائی واہ, ایمان پکا ہوگا. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, قرآن کیوں آیا ہے؟ تاکہ مومنوں کو پکا کر دے. ایمان پکا ہوگا تو قرآن کے ذریعے پکا ہوگا. ایمان کیسے پکا ہوگا؟ مولانا چپ کر گئے. ایمان و یقین کیسے بنے گا؟ جھوٹھی روایتوں سے بنے گا, جھوٹھی کہانیوں سے بنے گا. واہ بھائی واہ, ایمان کیسے پکا ہوگا؟ مومن کیسے پکے ہوں گے؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ مومنوں کو پکا کر دے قرآن, اس لیے آیا ہے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, ہدایت بن کر آیا ہے اور فرما برداروں کے لیے خوشخبری نجات کی بن کر آیا ہے. شاگرد کتنے قسم؟ دو قسم. شاگرد کتنے قسم؟ نمبر ایک مستفیدین, فائدہ اٹھانے والے, نمبر دو محرومین, خالی آئے خالی گئے محروم. آپ کون ہیں؟ یہ تو ایسا جواب آیا, مجھے تسلی نہیں ہوئی. آپ فائدہ اٹھانے والے. قرآن پکا کرتا ہے, ہدایت ہے, خوشخبری ہے, لیکن فائدے سارے کن کو حاصل ہوں گے؟ للمسلمین, مستفیدین. فائدہ کن کو ہوگا؟ جو فرما برداری کرنے والے ہوں. اب خلاصہ کیا نکلا؟ ہم نے قرآن کی حکمت بیان کی ہے, ہمارا عنوان یہ تھا سبق کا. حکمت قرآن کی کیا ہے؟ ہدایت کے لیے آیا, شفا بن کر آیا, برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت بن کر آیا, غور فکر کرنے کے لیے, تبلیغ کے لیے, فیصلوں کے لیے, اندھیروں سے نکالنے کے لیے, آخرت کا یقین بنانے کے لیے اور مومنوں کو پکا کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. یہ کیا تھی؟ قرآن کی حکمت تھی. میں نے چند انداز آپ کے سامنے عرض کر دیے. اب میں قرآن کا موضوع بیان کرتا ہوں. قرآن کا عنوان کیا ہے؟ اب دیکھیں, یہ کتاب ہے, اس کا عنوان یہ سیرت کی کتاب ہے. یہ کتاب, اس کا شان صحابہ عنوان ہے. اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ یہ تاریخ کی کتاب ہے. تو ہر کتاب کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے. قرآن کا عنوان کیا ہے؟ سورۃ ہود کھولیے. یہ اور عنوان شروع کر رہا ہوں, موضوع قرآن. سورۃ ہود 12 پارہ ابتدا, سورۃ ہود شروع ہو رہی ہے, 332 صفحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, الف لام را, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را, ان حرفوں کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. تفصیل کریں گے انشاءاللہ سورۃ بقرہ میں. کتاب احکمت آیاتہ, یہ عظمت والی کتاب ہے. احکمت آیاتہ, مضبوط کیے گئے ہیں اس کے دلائل. مضبوط کیے گئے ہیں. قرآن کی دلیلیں کچی ہیں کہ پکی؟ نہیں پڑ گیا, کچی کہ پکی؟ قرآن جیسی پکی دلیل تو کسی کتاب کی ہو ہی نہیں سکتی. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, پھر یہ بھی سن لو, سبحان اللہ, پھر یہ بھی سن لو, فصلت من لدن حکیم خبیر, تفصیل کی گئی ہیں, کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں, حکیم ذات کی طرف سے, خبیر ذات کی طرف سے, جو حکمتوں کا بادشاہ ہے, ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے, اس کی طرف سے آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. قرآن کیوں آیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ عنوان کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ, یہ کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. قرآن کا موضوع ہے صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے, غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ العبادۃ للہ وحدہ, عبادت صرف کس کا ہے؟ اللہ ہی کہاں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. بات آئے گی انشاءاللہ یہی صورت. تھوڑا سا آگے آ جائیں, یہ آیت نمبر 14, یہی سورت ہود آیت نمبر 14 335. قرآن کا جو موضوع ہے وہ توحید ہے, باقی سارے اس کے ہیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. ایک واقعہ بھی سناتا ہوں آپ کو, یہ ترجمہ سن لو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, اچھا میں پچھلے ایسے معنی کرتا ہوں, ام یقولو نفترا. اچھا واہ بھائی واہ, مکے والے کہہ رہے ہیں پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے, خود گھڑ لیا ہے. قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, فاتو بعشر سور مثلہی, لے آؤ تم 10 صورتیں اس جیسی, مفتریات بنائی ہوئی گھڑی میں نے بنایا ہے, تم بھی بنا کر لے آؤ 10 صورتیں لے آؤ. بدو من استطعتم من دون اللہ, اور بلا لو تم اپنی مدد کے لیے جن کو تمہاری طاقت اللہ کے سوا, جن کو بلا سکتے ہو بلا لو, وہ بھی تمہاری امداد کریں صورتوں کے بنانے میں. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, تم کہتے ہو خود تو نے بنایا ہے, اس دعوے میں سچے ہو تو تم 10 صورتیں بنا لاؤ, اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, اگر وہ تم کو جواب نہ دیں, مومنو اگر مشرق تم کو جواب نہ دیں, تمہارے چیلنج کا جواب نہ دے سکیں, فَعَلَمُوا تو تم ان کو کہہ دو, فَعَلَمُوا تمہیں معلوم ہونا چاہیے, اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. یہ ماں موصولہ ہے, خیال کرنا سبق میں حل کریں گے. انما یقیناً جو کچھ اتارا گیا ہے, بِعِلْمِ اللَّهِ اللہ کی وحی کے ساتھ اتارا گیا ہے, اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ الہ الا ہو. قرآن کیوں آیا ہے؟ تاکہ یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ لا الہ الا ہو, اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. خلاصہ آپ بولیں تو جملہ سناؤں. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا عنوان کیا ہے؟ جو محبت سے کہے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے آگے بیان کی توفیق دے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا عنوان کیا ہے؟ قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں جس میں توحید نہ ہو. کیا دعویٰ کیا؟ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں توحید نہ ہو. ہماری یہاں میاں والی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, مفسر حضرت مولانا محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہاں قریب ان کی مسجد ہے. فوت ہو گئے, وہ صاحب اولاد نہیں تھے, دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یہ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, حضرت کے بڑے خادم تھے, بڑے ان کے پاس رہے. انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی الفرقان کے نام سے, جو پہلے پارے کی ہے. بہت بڑے عالم تھے. یہ بس میں سفر کر رہے تھے تو گفتگو چل پڑی. ایک بندہ بیٹھا تھا, شاید مولوی ہوگا. نے کہا تم کون ہو؟ جی میں فلاں ہوں, مولانا حسین علی صاحب کا شاگرد ہوں. نے کہا بس تم بڑے آ گئے, تم کہتے ہو قرآن کی ہر آیت میں توحید ہے. نے کہا ہاں, ہر ہر آیت میں مسئلہ توحید ہے. اس نے کہا اچھا, یہ جو طلاق والے مسئلے ہیں قرآن میں, پوری سورت کا نام سورت الطلاق ہے, سورت بقرہ کے اندر طلاق والے مسئلے, ان میں توحید کہاں ہے؟ سوال سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ حاج صاحب سوال بڑا ڈٹ ہے. حاجی رزاق صاحب سوال بہت بڑا ہے, طلاق والے مسئلے جو ہیں ان میں کہاں توحید ہے؟ عورت کو طلاق ہو جائے, یہ مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, عدت کا مسئلہ ہے, فلاں فلاں, ان میں کہاں مسئلہ آ گیا توحید والا؟ مولانا محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا سوال کر لے, یہ جو طلاق کے مسائل ہیں ان میں بھی توحید ہے. بندہ حیران ہو گیا, مولانا کیسے ان میں توحید ہے؟ فرمایا طلاق کے مسائل کن کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے. انسانوں تم ان مسائل کے پابند ہو, مسلمانوں تم ان مسائل کے پابند ہو, اور جو پابند ہو وہ الہ نہیں ہوتا. جو پابند ہو وہ الہ. آپ بتائیں اللہ کسی کا پابند ہے؟ اللہ کسی کا پابند ہے؟ اور جو پابند ہو وہ الہ. من مسائل کے مرد نے طلاق دے دی، اب متعلقہ عورت کیا کرے، مرد کے لیے کیا مسئلہ، عورت کے لیے کیا مسئلہ، نہ نفقہ وغیرہ وغیرہ، ہم ان مسائل کے پابند ہیں، جو پابند ہو وہ الہ نہیں ہوتا، ان مسائل میں بھی توحید ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا، تم کہتے ہو کہ قرآن کی ہر آیت میں توحید ہے، یہاں توحید کہاں ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل کھولو۔ کل ان اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ۔ یہ آیت نمبر ہے 88، سورۃ بنی اسرائیل صفحہ 435۔ کل ان اجتمعت الانس والجن، 435 صفحہ، کل ان اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا۔ آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن، انسان جمع ہو جائیں جن جمع ہو جائیں، کس بات پر؟ الا اس بات پر، ایاتو بے مثل ھذا القرآن، لانا چاہیں قرآن جیسا قرآن، قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں، قرآن جیسا قرآن بنانا چاہیں، جن مل کر انسان مل کر انہوں میں مثل ہی قرآن جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتے۔ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، اگرچہ ہوں بعض ان کے بعض کے لیے مدد کرنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں، سارے انسان ایک دوسرے کی مدد کریں، سارے جنات ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ سوال تھا اس میں کہاں توحید ہے، توحید نہیں ہے۔ مولانا جواب یاد رکھو، ہمارے حضرات نے جواب دیا، انسان سارے مل کر قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں، جلدی بولو، بنا سکتے ہیں؟ سارے جنات مل کر قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں؟ اچھا جنات اور انسان آپس میں مل جائیں قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں؟ قرآن جیسا قرآن بنانے سے انسان بھی عاجز ہیں، جنات بھی عاجز ہیں، جو عاجز ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں بھی قرآن کی کوئی آیت بھی مسئلہ توحید سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ توحید ہے، یاد رکھنا، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ توحید ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے نام والا عنوان بھی مکمل کر لیا، حکمت قرآن کے چند پہلو بھی عرض کر دیے، اور قرآن کا موضوع بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ قرآن کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب ایک اور چھوٹا سا عنوان شروع کر رہا ہوں، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ قرآن پاک کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں، جواب ہونا چاہیے چار۔ کیا جواب؟ یہ انشاءاللہ میں ایک سلسلہ چلاؤں گا چار چار کا، تو ایک چھوٹا سا عنوان آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کے مقصودی مسائل کتنے ہیں، نہیں سارے نہیں بولے، قرآن کے مقصودی مسائل کتنے ہیں، یہ یاد کرنے ہیں، یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ دیکھیں آپ قرآن پاک کے 80 نام تو یاد نہیں کر سکتے، یہ تو مشکل ہے، حکمت قرآن یہ تو بس عنوان ذہن میں ہونا چاہیے، لیکن یہ چار باتیں یاد ہونی چاہیے، قرآن کے مقصودی مسائل چار۔ نمبر ایک توحید، نمبر ایک، اچھا نمبر دو صداقت رسول، نمبر دو، نمبر تین صداقت کتاب، نمبر چار آخرت۔ پھر کہتا ہوں، نمبر ایک آپ دہرائیں گے نا یاد ہوگا انشاءاللہ، نمبر ایک، نمبر دو صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین صداقت کتاب، اور نمبر چار آخرت۔ پھر دہرائیں، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، یہ قرآن کے مقصودی مسئلے ہیں۔ آپ ذرا جملہ دھیان سے سنیں، قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف توحید ہے۔ کیا ہے؟ کھولو جی آخری پارہ سورۃ الاخلاص۔ مقصودی مسئلے کتنے ہیں؟ نمبر ایک توحید، صداقت رسول، صداقت قرآن، نمبر چار آخر۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف توحید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ، قل هو اللہ احد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے شان یہ ہے اللہ کریم یکتا ہے، یگانا ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ کریم بے نیاز ہے، اللہ نرادھار ہے۔ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ احد واحد نہیں کہا، احد کیوں کہا، ساری باتیں آئیں گی۔ سمجھ کا کیا مطلب ہے سبق میں؟ اب تو ہمارا عنوان اور ہے، لم یلد، اللہ نے جنم بھی کسی کو نہیں دیا، ولم یولد، خود بھی جنم نہیں دیا گیا۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، ولد اللہ والدین سے بھی پاک ہے، بیٹا بھی اس کا کوئی نہیں، بیٹی بھی اس کی کوئی نہیں۔ لم یولد، والد سے پاک ہے، والدہ سے پاک ہے۔ اور خیال انداز، لم یلد، اللہ میں سے کوئی بھی نہیں نکلا۔ یہ جملہ آپ نے سمجھا نہیں سمجھا؟ لم یلد کا کیا مطلب عرض کیا؟ اللہ میں سے، آپ کہیں گے تو جملہ سناؤں گا، اللہ میں سے کوئی بیٹا، کوئی بیٹکلا، کوئی بیٹی، لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، اللہ میں سے کوئی بھی نہیں نکلا، ولم یولد، اللہ خود بھی کسی میں سے نہیں نکلا۔ یہ جملہ سمجھ آیا؟ اچھا اب بتائیں، اللہ میں سے کوئی نکلا ہے؟ اور یہ جو آواز آ رہی ہے نور من نور اللہ، ہمارا پیغمبر اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا ہے، آپ نے بولنا ہے اب، یہ آواز سچی یا قرآن سچا؟ آواز آ رہی ہے ہمارا نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا ہے، اور قرآن کہتے ہیں لم یلد، اللہ میں سے کوئی نہیں نکلا، یہ آواز سچی کہ قرآن سچا؟ بس آپ فیصلہ کریں، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہم سر بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ وہ صورت ہے جس میں صرف مسئلہ توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک؟ پیچھے آ جائیں تھوڑا، یہی پارا، سورۃ الضحیٰ، صداقت رسول۔ بعض وہ صورتیں جن میں صرف صداقت رسول ہے، رسالت ہے یوں سمجھ لو، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحا واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یعطیک ربک فترضا۔ سبحان اللہ، وبا، میں اللہ کریم کو قسم ہے دین کی روشنی کی، تفصیل اس صورت کی کیا ہے اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ۔ واللیل اذا سجا، میں اللہ کو قسم ہے رات کی جس وقت چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے پروردگار نے، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ذوق ہے، ذوق یہاں پہنچ کر عرض کروں گا۔ مکے والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا، پرد ہو گیا ہے، 18 دن ہو گئے وہی نہیں آ رہی۔ میرے پیغمبر، وسوہا، میں اللہ کو آپ کے حسین چہرے کی قسم ہے۔ نمبر دو، واللیل اذا سجا، میں اللہ کو آپ کی خوبصورت کالی زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلا۔ دیکھنا میری طرف، جملہ سنو ذوق، اتنے حسین چہرے والا، اتنی خوبصورت زلفوں والا پیغمبر ما ودعک چھوڑنے نہیں ہے۔ میں توانو چھوڑ سکتا ہوں؟ انجے مکے والے گلا پہ کرے نے چھوڑ دیتا، میں توانو ناز، تسا کوئی چھوڑن دے قابل ہو؟ ساری بولی ایسے مانا، تسا کوئی چھوڑن دے لا دے ہو، تسا کوئی چھوڑن دے قابل ہو؟ ما ودعک ربک وما قلا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آنے والی ہر حالت، ہر گھڑی، پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، والا سوف یعطیک ربک، ان قریب دے گا آپ کو آپ کا پروردگار، آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، آپ کیا یتیم نہیں تھے؟ اللہ نے آپ کو یتیم پایا، فآوی، ٹھکانہ دے دیا، ووجدک ضالا، اللہ نے آپ کو تلاش کرنے والا پایا، فہدا، اللہ نے رہنمائی کر دی، ووجدہ قائلن فاغنا، اللہ نے آپ کو پایا مفلس، اللہ نے آپ کو مالدار دیا، مائی خدیجہ کے مال کے ذریعے، فام الیتیم فلا تقہر، برحال یتیم جو ہے میرے پیغمبر، اس کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، اما سائلہ فلا تنہر، جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی میرے پیغمبر جھڑکنا نہیں، واما بنعمت ربک فحدث، بہرحال اپنے پروردگار کی نعمت کو بیان کیجیے۔ میں تشریح نہیں کر رہا، یہ سورت کی تشریح تو سبق میں آئے گی، کیا مطلب ہے، کیا اس کے اندر رموز ہیں، کیا اشارات ہیں، کیا اس کے اندر باریکیاں ہیں، یہ اپنے سبق میں آئی، سادہ ترجمہ کر دیا. اب دیکھیں اس ساری سورت کے اندر رسالت کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ اور کوئی مسئلہ نہیں. ساتھ والی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الم نشرح لك صدرك، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، کھول دیا. ووضعنا عنك وزرك، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹائے رکھا. الذي انقض ظهرك، جو آپ کی کمر کو توڑ دیتا، ہم نے ایسا بوجھ آپ کے قریب ہی نہیں آنے دیا. ورفعنا لك ذکرك، ساری رسالت ہے، رسالت ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے، سوال سمجھنا مولانا، کوئی سوال کرے قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، تو جواب کیا ہوگا؟ سورت الاخلاص. اور یہ آپ سے پوچھے قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف رسالت ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، جواب ہونا چاہیے سورت الضحا، سورت الانشراح. تفصیلات تو اپنے مقام پر آئے گی. وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف توحید ہے، جس میں صرف توحید ہے؟ سورت ال، اور وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے، رسالت ہے؟ سورت الضحا اور سورت ال. تھوڑا سا آگے آئیں، یہ سورت القادر، انا انزلناہ فی لیلۃ القادر. مل گیا نہیں ملا؟ صفحہ بتاؤ. 876. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقینا ہم نے اتارا ہے اس کو عزت والی رات کے اندر، شب قدر کے اندر، شان والی رات کے اندر. میں نے عرض کیا، آپ یہ کہیں نا کہ میں باریکیاں بیان کروں، اب نہیں کروں گا، وہ تو جب سبق ہوگا تو اس میں تفصیل ساری آئے گی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، سننے والے تجھے کیا معلوم وہ عزت والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، عزت والی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں اس میں فرشتے اور روح الامین اس کے اندر، باذن ربہم، اپنے پروردگار کے حکم سے. من کل امر، ہر قسم کے احکام لے کر. سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات، یہ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک. یہ قرآن کی وہ سورت ہے جس میں صرف صداقت کتاب ہے. کیا ہے؟ کوئی پوچھے وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت کتاب ہے، جواب سورت القدر. محبت سے جواب سورت ال. یہ ایک آیت سورت چھوڑ کر اگلی دیکھیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. قرآن کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں؟ چوتھا مسئلہ تھا آخرت، قیامت کہہ لو، آخرت کہہ لو، مقصد تو سمجھانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جس وقت ہلایا جائے گا زمین کو، ہلایا جانا، واخرجت الارض اثقالها، اور نکال دے گی زمین اپنے سارے بوجھ، جتنی چیزیں زمین میں موجود ہیں ساری باہر. وقال الانسان، انسان حیران ہو کر کہے گا، ما لها، زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس روز بیان کرے گی زمین ساری خبریں. میرے اوپر کھڑے ہو کر تو نے والدین کو دھکے دیے تھے، میرے اوپر کھڑے ہو کر فلاں کے ساتھ انہیں ظلم کیا تھا ظالم. بے انا ربا کا اوحال، زمین کیوں بولے گی، آج کیوں چپ ہے؟ اس وقت بولے گی، ہاں ہاں، بے انا ربا کا اوحال، اس وجہ سے بولے گی، باسببیا، کہ یقیناً تیرے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہوگا. ایسے نہیں بولے گی، رب کے حکم سے بولے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز واپس ہوں گے لوگ طرح طرح پر، بعض جنتی بن کر آ رہے ہیں، بعض جہنمی بن کر. لیروا اعمالہم، تاکہ دکھائے جائیں اپنے اعمال کا بدلہ. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بندہ عمل کرتا رہا ذرے کے برابر نیکی کا، یرہ اس کو ضرور دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو بندہ عمل کرتا رہا ذرے کے برابر برائی کا، ضرور اس کو دیکھے گا. یہ وہ سورت ہے جس میں صرف آخرت کا بیان ہے. ٹھیک، ایک سورت چھوڑ کر اگلی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ، ملکاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی ہے، ملکاریہ دلوں کو ہلا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملکاریہ، تجھے کیا معلوم سننے والے دلوں کو ہلا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس روز ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، اللہ، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ہوں گے پہاڑ رنگی ہوئی اون کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح، فاما من ثقلت موازینہ ففی عیشۃ راضیہ، پس بہرحال وہ بندہ کے بھاری ہو گئے اس کے تول، وہ زندگی پسندیدہ میں ہوگا، واما من خفت موازینہ، بہرحال وہ بندہ کے ہلکے ہو گئے اس کے تول، فامہ حاویہ، اس کے رہنے کی جگہ حاویہ ہوگی، اس کا ٹھیک حاویہ ہوگا، سننے والے وما ادراک ماہیہ، تجھے کیا معلوم وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورت ہے جس میں کس کا بیان ہے؟ بولو تو صحیح، کس کا بیان ہے؟ قرآن کے مقصودی مسئلے، توحید، صداقت رسول، صداقت کتاب، آخرت۔ کون سی سورت ہے جس میں صرف توحید ہے؟ سورت الاخلاص۔ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے؟ سورۃ الضحا، سورۃ الانشراح۔ وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت کتاب ہے؟ سورۃ القدر۔ اور وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف آخرت ہے؟ قیامت کہہ لو، آخرت کہہ لو، سورۃ الزلزال، سورۃ کیا۔ اور ویسے قرآن کا عمومی انداز یہ ہے کہ ان چار مسائل کو ساتھ ساتھ چلاتا ہے، ان چار مسائل کے معاون مسئلے قرآن میں چار ہیں۔ کیا کہا؟ ان چار مسائل کے معاون مسئلے قرآن میں کتنے ہیں؟ نمبر ایک جہاد، نمبر ایک، بولو تو صحیح، ڈر کیوں گئے ہو؟ نمبر ایک دل جراحت سے اگر بھاگے، اچھا دل پر بوجھ نہ آئے، دل میں نہ ہو پریشانی، نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمارے شیخ استاد حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، جنتی جنت میں قدم رکھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اللہ تیرا شکر ہے غم تو آج ہمارے دور ہوئے ہیں، دنیا تو ہے غموں کا جہان۔ دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، غم سے اکتائے طبیعت تو مسرد کفر ہے، تخت پر جابر ہو قابض تو اطاعت کفر ہے، اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے، جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں۔ قرآن کے چار مقصودی مسئلے اور ان کے معاون مسئلے قرآن میں کتنے ہیں؟ نمبر ایک جہاد، موٹی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ کس میں بھی آئے گی سبق کے اندر۔ اور جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، جہاد نام ہے۔ بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ تو دوسرا مسئلہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، دیکھیے جی سورۃ البقرہ، سبحان اللہ، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، یہ آیت نمبر 242، سڑسٹھ صفحہ، چھیاسٹھ نا، ستاسٹھ، اچھا ستاسٹھ، وقاتلوا فی سبیل اللہ، مل گیا حوالہ نہیں ملا، وقاتلوا، حوالہ نہیں ملا، ستاسٹھ صفحہ، اٹھسٹھ، سبیل اللہ، حوالہ مل گیا کہ نہیں ملا؟ لڑائی کرو اللہ کے راستے میں، اس کو ہم جہاد سے تعبیر کر رہے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، لڑائی کرو اللہ کے راستے میں، وعلمو، اس کے نیچے لکھا ہوگا ترغیب اخلاص، نہیں لکھا ہوا، اخلاص پیدا کرو اپنے اندر، اس کا شوق دلایا جا رہا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان اللہ سمیع علیم، یقینا اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، سمیع کے نیچے کون جہاد کی ترغیب دیتا ہے اور کون نفرت دیتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ جہاد کی ترغیب کون دیتا ہے، جہاد سے نفرت کون دلا رہا ہے؟ اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، نیات مجاہدین کو، مجاہدین کی نیتوں سے واقف ہے، اس لیے اخلاص کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اچھا اب جہاد کا مسئلہ بیان کیا، جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا۔ بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ مسئلہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، انفاق والا مسئلہ ساتھ شروع کر دیا۔ قرآن کے مقصودی مسئلے بولیے تو صحیح، مقصودی مسئلے اور ان کے معامل مسئلے بھی، نمبر ایک جہاد، نمبر دو انفاق۔ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ بندہ جو قرضہ دے اللہ کو قرضہ دینا حسنا اخلاص کے ساتھ، حسنا کا معنی، حسنا کا معنی اخلاص کے ساتھ۔ اس کے نیچے عنوان لکھا ہوگا طریق انفاق، لکھا ہوا ہے کیا معنی، خرچ کرو طریقہ کیا ہونا چاہیے، حسنا اخلاص ہونا چاہیے۔ فیضائفہ له اضعافا کثیرا ثمرا، نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرے گا۔ بس جہاد کے ساتھ دوسرا مسئلہ انفاق، دیکھنا میرے طرف احباب، اب سمجھاؤں ذرا چھوٹی سی بات۔ قرآن کے مقصودی مسئلے چار، ان کے معامل مسئلے بھی چار۔ جہاد، جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ انفاق۔ نمبر تین، جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک تنظیم نہ ہو۔ کیا؟ جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک، بولے تو صحیح، جب تک، جب تک تنظیم نہ ہو، جماعت نہ ہو۔ جماعت ہوگی جہاد بھی کر سکو گے انفاق بھی کر سکو گے۔ قرآن پاک میں تنظیم کی تین شرطیں ہیں، کتنی بولے تو میں سمجھاؤں، تنظیم کی کتنی شرطیں ہیں؟ نمبر ایک، آدمی خود ٹھیک ہو۔ آدمی، آپ بتائیں جو خود ٹھیک نہیں ہے وہ جماعت چلا سکتا ہے؟ اچھا تنظیم کی پہلی شرط کیا ہے، آدمی خود ٹھیک ہو۔ تنظیم کی دوسری شرط یہ ہے گھر کا ماحول ٹھیک ہو، جس کے گھر میں گڑبڑ ہے جماعت چلائے گا۔ اور تنظیم کی تیسری شرط یہ ہے کہ گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ تنظیم کی پہلی شرط آدمی خود ٹھیک ہو، تنظیم کی دوسری شرط گھر کا ماحول ٹھیک ہو، اور تنظیم کی تیسری شرط گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ تفصیل ہے کہ اپنے مقام پر ذرا اشارہ سن لو، یہ دوسرا پارہ، آدمی خود ٹھیک ہو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المغرب، جی صفحہ 49، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آیت نمبر 177۔ نہیں نیکی کہ موڑو تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، ساری یہی ہے کہ مشرق مغرب طرف منہ کرو، نہیں نہیں، ساری نیکی اس میں بند نہیں ہے۔ لیکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی تو اس بندے کی ہے جو ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ، نمبر دو آخرت کے دن کے ساتھ، نمبر تین والملائکہ فرشتوں کے ساتھ ایمان لائے، نمبر چار والکتاب ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین سارے انبیاء پر ایمان لائے، وآتی علی حبہ، خرچ کرتا ہے مال اللہ کی محبت کی وجہ سے، ایک معنی یا دوسرا معنی مال کی محبت کے ہوتے ہوئے پھر بھی خرچ کر رہا ہے۔ کن کو دے رہا ہے؟ ذوی القربا، قریبیوں کو دے رہا ہے، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو دے رہا ہے، وسائلین جو سوال کرنے والے ہیں ان کو مال دے رہا ہے، وفی الرقاب اور گردنے آزاد کرانے میں مال خرچ کر رہا ہے، قام الصلاۃ نماز قائم کر رہا ہے، وآتی الزکاۃ زکات بھی دے رہا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جس وقت وہ وعدے کریں، والصابرین فی الباسا، میں اللہ تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی، میں اللہ تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی، ڈٹ جانے والے پھر باسا تنگ دستی کے اندر وزرا تکلیفوں کے اندر، وہی نواس خوف کے وقت جنگ کے وقت، اولائک الذین صدقوا ثمرا نتیجہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، سچے لوگ بھی یہی ہیں اور متقی لوگ بھی یہی ہیں۔ تشریح اپنے مقام پر آئے گی، یہ ان چیزوں کو ماننا ہے، یہ اعمال کرنے ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جن کے ذریعے بندہ خود ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اپنا لے تو بندہ خود ٹھیک، تنظیم کی پہلی شرط ہے۔ تنظیم کی دوسری شرط، اس کے لیے قرآن میں طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، رضاعت کے مسائل، بچے کو دودھ پلانا ہے یہ مسائل، عدت کے مسائل سورۃ بقرہ کے اندر ہیں، سورۃ الطلاق کے اندر ہیں 28ویں پارے میں۔ یہ مسائل اللہ نے کیوں بیان کیے؟ نکاح والے، عدت والے، طلاق والے، اور کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کی بیوی عدت کیسے گزارے وغیرہ وغیرہ، اب یہ بہت سارے حوالے ہیں۔ مسائل اللہ نے کیوں بیان کیے؟ تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ یہ کیوں بیان کیے؟ بس اشارہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور چوتھا تیسرا قانون تنظیم کا کیا ہے؟ کہ گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے۔ آ جاؤ یہ بھی حوالہ چھوٹا سا دیکھ لیں، سبحان اللہ، آیت نمبر 178 دیکھیے، یہی سورۃ البقرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر برابری کرنا، فل قتل مقتولوں کے اندر۔ کیا مطلب؟ قاتل قتل کرے، جواب میں قتل کرو، تب گھر کا باہر کا ماحول ٹھیک ہوگا۔ کچھ بات آپ نے سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل تو نہیں۔ اچھا، الحر بالحر تعالی آزاد کے، والعبد بالعبد غلام بدلے غلام کے، والانثی بالانثی عورت بدلے عورت کے۔ یہ قصاص کے مسئلے کیوں بیان کیے؟ تاکہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ سورۃ المائدہ کھولیے جی، سورۃ المائدہ، یہ آیت نمبر 38، اور ایک اور سارے گندو فقط ہوئی دیا ہما، 171، 171، چوری کرنے والا مرد و سارے کا چوری کرنے والی عورت، فقط ہوئی دیا ہما، تم کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ، دائیں ہاتھ کو کاٹنا ہے، جزام بما کا سبا، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، جو چوری کی ہے اس کا بدلہ ہے، نقال من اللہ، یہ رکاوٹ ہے کہ ہم سے، اگر چور کا ہاتھ کاٹو گے معاشرے میں چوریاں بند ہو جائیں گی۔ یہ چوری والا مسئلہ کیوں بیان کیا؟ تاکہ گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ اس کے پیچھے دیکھو نا تھوڑا سا، یہ ساتھ والے صفحے پر آیت نمبر 33، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، یقینا انما پکی بات ہے، جزاء الذين يحاربون الله، آپ ابھی کوئی پریشانی محسوس نہ کریں۔ اب دیکھیں نا، اب پہلا دن ہے اور آپ کہیں کہ ہمیں سب کچھ سمجھ آ جائے، ترجمہ آ جائے سارا، یوں تو نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے انشاءاللہ جب بات چلے گی، اب باتیں آپ کے ذہن نشین ہوتی جائیں گی۔ اب تو میں اشارہ عرض کر رہا ہوں، جب صورت چلے گی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ انما جزاء الذین، یقیناً سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، یعنی کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی، ڈاکوؤں کی سزا سن لو، کیسے؟ ایو قتلوں، قتل کر دیے جائیں، ڈاکوؤں کی سزا قتل کر دیے۔ کیا مطلب؟ ڈاکوؤں نے قتل کیا ہے مسافروں کو تو قتل کر دیے جائیں۔ نمبر 2، او یسلبوں، قتل بھی کیا ہے، مال بھی لوٹا ہے تو سولی چڑھا دیے جائیں۔ یہ نمبر 3، او تو قطعیدیہم ارجلہم من خلاف، صرف ماشی ہے مسافروں کا، ڈاکوؤں نے کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھ اور پاؤں، الٹی جانب سے دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، بائیں ہاتھ بائیں پاؤں کاٹ دیا جائے اگر ڈاکو نے صرف مال چھینا ہے، او ینفو من اللد اگر صرف ڈرایا ہے، لوٹ نہیں سکے، قتل نہیں کر سکے، مسافروں کو صرف ڈرایا دھمکایا ہے، پولیس آ گئی اور بھاگ گئے، پکڑے جائیں تو ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ سزائیں کیوں بیان کی ہیں، تاکہ گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ اب پھر خلاصہ جی، قرآن کے مقصودی مسئلے چار، ان کے معاون مسئلے نمبر ایک جہاد، نمبر دو انفاق، نمبر تین تنظیم۔ تنظیم کی کتنی شرطیں قرآن میں؟ تین، آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، تنظیم بن گئی۔ چوتھا مسئلہ، تنظیم تب قائم رہ سکتی ہے جب آداب ہوں۔ کیا ہوں؟ بولے تو صحیح، کیا ہوں؟ قرآن میں آداب بھی بیان کیے گئے ہیں، ان کی جرات کھولو جی۔ 26واں پارہ، سبحان اللہ، اشارہ عرض کرتا ہوں، یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ آداب کا خیال رکھو گے مومنوں تو تمہاری جماعت مضبوط رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ مذاق کرے کوئی قوم دوسری قوم سے ایسا مذاق جس سے دوسروں کا دل دکھے، خبردار ایسا مذاق نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق کرے کوئی قوم دوسری قوم سے، ایسا ممکن ہے ان یکونوا خیرا منہم، کہ وہ بہتر ہوں جن سے مذاق کیا جا رہا ہے، وہ بہتر ہوں مذاق کرنے والوں سے۔ اللہ کے ہاں وہ بہتر ہوں۔ پھر ولا نساء من نساء، نہ عورتیں دوسری عورتوں سے مذاق کریں ایسا مذاق جسے دوسروں کا دل دکھے، ایسا ممکن ہے ایک من ہونا، کہ جن عورتوں سے مذاق کیا جا رہا ہے مذاق کرنے والی عورتوں سے اللہ کے ہاں بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو، تشریح اپنے مقام پر آئے گی، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، دوسرے مسلمان بھائی پر عیب لگانا اپنے آپ پر عیب لگانا ہے۔ ولا تنابزوا باللقاب، اور نہ بلاؤ برے برے لقبوں کے ساتھ، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ لمبی تشریح ہے، اپنے مقام پر کریں گے۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بچو بہت سارے گمانوں سے، بدگمانی نہ کیا کرو۔ دو بندے کھڑے ہیں، پتہ نہیں یار میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، نہیں یہ دو کیوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، نہ ان بعض الظن اسم، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، جاسوسی بھی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتاً فکریہتم، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت؟ تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، کسی کی غیبت کرنا، گلہ کرنا، ایسا ہے جیسے مردے بھائی کے گوشت کے ٹکڑے کھا رہے ہو۔ تفصیل اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہ سارے آداب کیوں بیان کیے؟ تاکہ مسلمانوں کی تنظیم مضبوط ہو۔ خلاصہ، مقصودی مسئلے چار، توحید، صداقت رسول، صداقت کتاب، آخرت، اور ان کے معاون مسئلے بھی قرآن میں چار، جہاد، انفاق، تنظیم۔ تنظیم کے قرآن میں کتنی شرطیں ہیں؟ نمبر ایک آدمی، نمبر دو گھر کا ماحول ٹھیک ہو، نمبر تین گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ جماعت بن گئی، تنظیم بن گئی، جہاد بھی کر سکو گے، انفاق بھی کر سکو گے، لیکن چوتھا قانون تنظیم تب قائم رہ سکتی ہے، نمبر چار آدمی۔ بس آپ نے یہ صرف عنوان ذہن میں رکھنے ہیں، حوالے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن میں کل جماعتیں کتنی ہیں، جواب ہونا چاہیے چار۔ کتنی جماعتیں؟ بولیں تو صحیح، قرآن میں کل جماعتیں کتنی ہیں؟ نمبر ایک مومنین، نمبر ایک، نمبر دو مشرکین، نمبر تین منافقین، نمبر چار اہل کتاب۔ نمبر ایک مومنین، نمبر ایک، نمبر ایک، نمبر دو مشرکین، نمبر تین منافقین، نمبر چار اہل کتاب۔ یہ موٹی موٹی قرآن پاک کی چار جماعتیں ہیں۔ دیکھیں مومنوں کا ذکر تو کثرت سے آپ نے آج کے سبق میں، کل کے چھوٹے سے سبق میں آپ نے دیکھا مومنوں کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، بس ایک اشارہ کرتا ہوں۔ سورۃ توبہ دیکھیے، سبحان اللہ، سورۃ التوبہ 11 پارہ، یہ آیت نمبر 111، پارہ بھی 11۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صفحہ 304۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، ہر چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، دیکھنا میں عرض کر دوں، نمبر ایک خریدنے والا یہ رومال ہے، حج صاحب کا یہ رومال ہے، میں نے خریدا، خریدنے والا میں ہوں، بیچنے والے حاجی صاحب، دو ہو گئے۔ نمبر تین یہ چیز ہے جس کا سودا ہو رہا ہے، تیسری وہ چیز جس کا، اور چوتھی ہوتی ہے قیمت، کتنی کی؟ 500 روپیہ قیمت ہے۔ ایک خریدنے والا میں، بیچنے والے حاجی صاحب، سودا رومال کا ہو رہا ہے، تین، اور نمبر چار قیمت 500 روپیہ۔ اب دیکھنا چار باتیں، ان اللہ اشترا، یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے، نیچے لکھا ہوگا مشتری، خریدنے والا اللہ، خریدنے والا اللہ۔ نمبر دو من المؤمنین، اس کے نیچے لکھا ہوگا بائے، بیچنے والے کون؟ دار، بیچنے والے کون ہیں؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دو، خریدنے والا اللہ، بیچنے والے ایماندار۔ سودا کس کا ہو رہا ہے؟ انفسہم واموالہم، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا۔ اس کے نیچے لکھو گم مبی اول، پہلا پہلا کیوں، کون سی چیز ہے جس کا سودا ہو رہا ہے؟ اللہ نے مومنوں سے جانوں کو خرید لیا۔ نمبر دوم، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا، جانے مجھے دو، مال مجھے دے دو۔ نمبر چار، سمن، قیمت کتنی لگائی ہے؟ اللہ مومنوں کی جانوں کی قیمت کیا ہے؟ مومنوں کے مالوں کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا بے ان لہم الجنہ، کیا دوں گا بدلے میں؟ جنت دوں گا۔ مومنوں کا ذکر چل رہا ہے۔ سورت انفال پر آ جائیے جی، آیت نمبر دو، پچھلی سورت، سات والی سورت پچھلی، آیت نمبر دو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، صفحہ 660، واہ بھائی واہ، 260، واہ جی واہ، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجهه، یہ کس کا ذکر چل رہا ہے؟ قرآن کی جماعتیں کتنی ہیں؟ نمبر ایک مومنین، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سورۃ انفال پر پہنچ ملا لکھو انشاءاللہ، انما المؤمنون، ان پانچ صفات والے مومنوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے میدان میں؟ تو آئے، ہاں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، پکی بات ہے، پکے ایماندار وہ ہیں جس وقت ذکر کیا جائے اللہ کا، ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلی علیہم آیاته، جس وقت پڑھی جائے ان کے سامنے اللہ کی آیتیں، زادتهم ایمانا، آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ قرآن سنتے جائیں گے مومنوں کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ مومن کون ہے؟ والا ربہم یتوکلون، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، قبروں پر بھروسہ کرتے ہیں، مزاروں پر بھروسہ کریں، اللہ ربہم یتوکلون کا معنی کالے پیلے جھنڈے پر بھروسہ کرتے ہیں جی، کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ صرف اپنے رب پر بھروسہ۔ یہ کس کا ذکر چل رہا ہے؟ مومنوں کا ذکر۔ سورۃ توبہ پر آ جائیے، دوسری جماعت کون سی تھی؟ مشرکین، دوسری جماعت مشرکین، آگے آ جائیے احباب، یہاں قرآن کا انداز، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، آیت نمبر 28، صفحہ 283، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو خطاب ہو رہا ہے، ساتھ مشرکوں کا ذکر بھی چل رہا ہے، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یقیناً مشرک پلیت ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، ان کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنا چاہیے، مشرک دا کہ میں مسیت نال، مشرک وائیں کے درباراں نو چٹے، قبر چٹو بڑے اون دی مرضی، مشرک دا کہ مسیت نال، مشرق کا کیا کام ہے خانہ کعبہ میں، فلا یقرب المسجد الحرام، قبر چٹو کو کعبے میں نہیں آنا چاہیے، بعد عامہم ہذا، اس سال کے بعد، تفصیل ہے، تھوڑا پیچھے آ جائیں نا، اسی صورت میں، آیت نمبر 6، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَابَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی ایک، آیت نمبر 6 277، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے آپ سے پناہ مانگے میرے پیغمبر، فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، آپ اس کو پناہ دے دیا کریں یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغه ما منع، اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو امن والی جگہ پر پہنچا دو، تفصیل آئے گی اپنے موقع پر انشاءاللہ. اب اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ مشرکین کا ذکر ہے. قرآن کی کل جماعتیں کتنی ہیں؟ نمبر 1 مومنین، نمبر 2، نمبر 3 منافقین. پیچھے آ جاؤ جی سورۃ النساء پر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آیت نمبر 140 صفحہ 154، صفحہ 154، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق جہنم کی آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے اور حصے میں ہوں گے. یہ کن کا ذکر چل رہا ہے؟ منافقوں کا ذکر چل رہا ہے. پیچھے بھی خلاصہ سنا دیا، بعض ایتیں ایسی ہوں گی جن میں صرف کس کا ذکر ہوگا؟ منافقوں کا. یہ 10واں پارا دیکھیے نا، یہ آیت نمبر 67 سورۃ التوبہ، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، 293، المنافقون منافق، 293 صفحہ، والمنافقات منافق عورتیں، بعضهم من بعض، بعض ان کے بعض میں سے، سب کی ایک ہی چال ہے، سب کی، پڑھتے نہیں ہو آپ، پڑھیں تو پھر مزہ آئے، سب کی، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعض اور میں، سب کی ایک ہی چال ہے، سارے آپ دی رلے ملے ہوئے نا، یامرون بالمنکر، خباثت اول، پہلی پہلی ان کی خباثت، حکم کرتے ہیں گناہوں کا، شرک اور کفر کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، روکتے ہیں دوسری خباثت، نیکی کے کام سے، توحید اور ایمان سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، تیسری خباثت، بند کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بےمان، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تفصیل اپنے مکار، کون سی جماعت کا ذکر چل رہا ہے؟ منافقین کا. یہی سورۃ التوبہ، چوتھی قرآن کی جماعت کون سی ہے؟ اہل کتاب. چوتھی جماعت کون سی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ آیت نمبر 29 دیکھو نا جی، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، 83 صفحہ، صفحہ 200، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑائی کرو تم ان لوگوں سے جو نہیں ایمان رکھتے پورا پورا اللہ کے ساتھ، ولا بالیوم الآخر، آخرت کے دن کے ساتھ بھی ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہیں حرام سمجھتے، نہیں حرام ان چیزوں کو حرم اللہ جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، ورسولہ اللہ کے رسول نے جن کو حرام بیان کیا ہے ان کو حرام نہیں سمجھتے، نیچے لکھا ہوگا غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام نہیں سمجھتے، لکھیں گے بعد میں، خیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق نہیں قبول کرتے سچا دین، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی نظر و نیاز کھانے والے، اللہ اور قیامت کا انکار کرنے والے، سچے دین کو قبول نہ کرنے والے کون ہیں؟ من الذین اوت الکتاب، ان میں سے ہیں جو دیے گئے کتاب، یہ اہل کتاب کا ذکر آ گیا، بڑی تفصیل ہے، آپ خلاصہ کیا یاد رکھیں گے، قرآن کی جماعتیں کتنی ہیں؟ نمبر ایک مومنین، نمبر دو، نمبر تین مومنین مشرکین منافقین، اور نمبر چار اہل کتاب، یہ تین باتیں آج عرض کر دی ہیں، پھر انشاءاللہ بعد میں یہ لمبا سلسلہ ایک چار چار والا، پھر ہم عرض کریں گے گمراہی کے درجے چار، ہدایت کے درجے چار، مشرکین جن ہستیوں کو شریک کرتے تھے وہ چار، پھر شرک کی قسمیں، شرک اعتقادی چار، شرک فعلی چار، مشرکین کے دلائل چار، یہ لمبی تفصیل ہے انشاءاللہ، قرآن کے دلائل چار، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ یہ دنوں میں مخصوص مخصوص دنوں میں انشاءاللہ ہم چلاتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ آپ کی بشی نہ جائے، یہ عنوان ہمارا مکمل ہو گیا۔